Poarta vântului. Dramatizare de Simona și Dan Vasiliu după Mihai Eminescu. Era odată un sărac care avea o mulțime de copii. Era în vremea foametei. Omul muncea din greu chiar câte o săptămână întreagă pentru un căuș de grâu. Într-o zi, după ce munci o săptămână întreagă, își luă pumnul de grăunțe și merse la moară. Le râșni și pe când ieșea fericit cu doi pumni de făină, se iscă dintr-o dată o furtună mare. Din făina sa nu mai rămase nimic. Supărat foarte tare, adună un mănunchi de paie și plecă la drum. Un consătean, văzându-l așa de pornit, îl întrebă: unde te duci cu mătrii? Mă duc să astup ieșirea vântului, că mi-a luat toată făina din căuș. Dar unde ai să o găsești? Unde o fi, acolo mă voi duce. Și plecă la drum. La un moment dat se întâlni cu Dumnezeu, care era însoțit de Sfântul Petru. Pe vremea aceea mai coborau din când în când pe pământ. Unde te duci, omule? Mă duc să astup ieșirea vântului, că mi-a luat toată făina din căuș. Omule, nu te mai duce. Ia mai bine această nucă, dar până acasă să nu cumva să zici nucă, deschide-te. Ai înțeles? Omul ascultă și făcu cale-ntoarsă, dar apucându-l noaptea, se opri la o cârciumă pe marginea drumului. Dar de unde vii, bade? Mă duceam să astup ieșirea vântului. Așa. Și am întâlnit un om care m-a întors din drum și mi-a dat o nucă. O nucă? Da, o nucă. Spunându-mi că până nu ajung acasă, să nu cumva să spun nucă deschide. Ce mai fi și asta? Nevasta cârciumarului, vicleană, cum auzi aceasta, pe dată hotărâ să-i fure nuca. Luă repede în mână o altă nucă și zise săracului: ia să-ți văd și eu nuca, omule. Și îi schimbă nuca omului. Apoi se duse într-o altă cameră și, curioasă peste poate, spuse cuvintele magice: nucă, deschide-te! Pe data apărură ca din farmec turme întregi de oi, capre, vite și cai. O întreagă bogăție. Săracul, neștiind nimic de vicleșugul femeii, înoptă și cu miji de ziua, luă nuca falsă și-o porni spre casă. Ajuns aici, zise: nucă, deschide-te! Nuca de unde să se deschidă? Of, bată-mi-l Dumnezeu pe moșneagul acela care m-a viclenit! Acum să o pornesc la drum, că nu mă las până nu astup poarta vântului! Merse el ce merse până când se întâlni din nou cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu mai era moșneag, așa că săracul nu l-a cunoscut. Unde te duci, bade? Mă duc să astup poarta vântului și să cert moșneagul ce m-a viclenit. Mai bine ia colea un măgar, dar să nu cumva să zici până acasă măgar fă bani. Ai înțeles? Măgar fă bani? Măgar fă bani, măgar fă bani. Din nou se întoarse din drum omul nostru, a ajuns la cârciumă obosit, se gândi să se odihnească. Bine ai venit, bade. Dar cu ce drum iar pe la noi? M-a păcălit moșneagul acela cu nuca. și am plecat din nou la drum, s-a stup poarta vântului. Și? Acum m-am întâlnit cu un alt om care îmi dădu un măgar. Un măgar? Da. Da, zice acesta, să nu care cumva să zic până acasă, măgar, fă bani. Cum pe acolo, mai cu treabă, mai fără treabă, se învârtea și nevasta cârciumarului, de cum auzi lucrul acesta, cum se duse în ogradă și schimbă repede măgarul. Omul nostru se odihni cât se odihni, luă măgarul și pleca acasă fără să bage de seamă schimbarea. Ajuns acasă, zise: măgar, fă bani! Măgarul de unde? Nimic. Omul mai cășeși din minți de supărare. Nu stătu pe gânduri și porni la drum hotărât ca de această dată să nu se întoarcă până nu astupă poarta vântului. Pe drum se întâlnește iar cu Dumnezeu, care îi spune: ia bade această bâtă, dar să nu cumva să zici până acasă, bâtă, luptă-te, ai înțeles? Bâtă, luptă-te. Da. Bâtă, luptă-te. Ia omul bâta și, în drum spre casă, doborându-l iar oboseala, se oprește la aceeași cârciumă. Cârciumarul, de cum îl văzu, îl ospătă regește ca nu cumva săracul să intre la idei. La masă, cârciumarul îl trase de limbă pe om și află ceea ce îl interesa. Auzi, măi, femeie, stau și mă gândesc la ce-o fi bună și bâta aia. Auzi, ia să coborâm în beci, să închidem ușa și apoi să zicem: bâtă, luptă-te. Păi, haide! Nici nu rostiră bine cuvintele magice, că bâta deja pisa la ei. Și așa îi toca pe amândoi, că aceștia începură să urle după ajutor. Bade! Să nu vreau să ne bade! Stați așa, că vin acum. Urle, oprește-ți bâta, bade, că ți-o dat și dubla și măgar. Păi te-am înșelat, bade, nu moșneacu. Păi noi ți le-am luat pe toate, pe cele fermecate și ți-am dat altele. Ți le dăm înapoi, bade. Mai oprește bâta asta! Omul, pricepând cum stau lucrurile, i-a mai lăsat o vreme în beci cu bâta. Apoi, cu bâta pe umăr, nuca în buzunar și măgarul după el, o porni spre casă. De atunci nimeni nu a mai îndrăznit să-l supere pe omul nostru și a trăit fericit, înconjurat de copii și de nepoți, până la adânci bătrâneți, ridicând mulțumiri în fiecare zi bunului Dumnezeu, care îl ajutase de fiecare dată când avusese nevoie. Ați ascultat Poarta Vântului, dramatizare de Simona și Dan Vasiliu după Mihai Eminescu. Distribuția a fost următoarea: Valentin Uritescu, povestitorul; Janin Stavarache, nevasta cârciumarului; Ion Chelaru, săteanul; Florin Anton, Dumnezeu; Orodel Olaru, cârciumarul; Lucian Ifrim, săracul.